وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين. آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا. وكان فيها ريحان كان يجيء منها ريح المسك. اور واحد مدینے کے اندر یہی باغ تھا جس میں ایک پھول لگتا تھا جس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ دعا بھی کی. مسند ابی یعلا کی روایت ہے 4236. اللہم اکثر مالہ, اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے. وولدہ اس کی اولاد زیادہ کر دے. واطل عمرہ اور اس کی عمر بھی لمبی فرما دے. واغفر له اور اسے معاف فرما دے. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ نے چار دعائیں کی, مال کی کثرت, اولاد کی کثرت, اور عمر کی درازی, اور مغفرت. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ تو میری آل اولاد میری زندگی میں ہی فوت ہو چکی ہے. حتی قد استحییت من اہلی, اب تو میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بھی حیا آنے لگ گئی ہے. واشتقت لقاء ربی, اب مجھے شوق ہے کہ میں اپنے رب کو کب ملوں گا. اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا. وَأَمَّا الرَّابِعَةِ يَعْنِ الْمَغْفِرَةِ, چوتھی دعا جو میری مغفرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, مجھے امید ہے کہ میرا رب وہ دعا بھی قبول فرمائیں گے.